สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 จากเรื่องของคุณนัทครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณแอนครับล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ53นาทีคุณแอนเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องเล่นถึงตายครับแต่วันนี้คุณแอนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์แปลกๆที่ไปพบเจอมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าเล่นเกือบตายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7สายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณแอนครับสวัสดีครับคุณแอน สวัสดีค่ะ คุณแอนเสียงดังฟังชัดดีจังเลยแต่รบกวนเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะ ได้ค่ะ โอเคตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคุณแอน ที่บ้านค่ะระยอง อยู่ที่ระยอง ค่ะ นะฮะหนาวไหมฮะระยองวันนี ้ไม่อะค่ะร้อน ร้อนฝนตกไหม มันตกกลางคืนแป๊บนึง แ ล้วก็มีแบบเหมือนปล่อยๆอะค่ะไม่แรง ไม่แรงมากใช่ไหม ค่ะ เออนะครับแต่กรุงเทพตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะอิจฉากรุงเทพไหม แอนว่าเดี๋ยวก็ร้อน แป๊บเดียวครับผมก็พูดเลยดูให้มันพูดให้มันดูดีไปงั้นแหละนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ร้อนใหม่นะครับมาคุณแอนมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์แปลกๆเหนือการอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเลยอะฮะ ใช่ค ือ ต้องกล่าวก่อนว่าอย่างที่แอนเคยบอกไปเมื่อคราวที่แล้วค่ะ ครับ ว่าแอนน่าจะเป็นคนเชื่อเรื่องผีแต่ไม่เชื่อเรื่องคุณไสซึ่งบางคนเขาอาจจะมองว่าย้อนแย้งแต่มันมีคำอธิบายคือว่าตัวแอนเนี่ยจะเชื่ออะไรที่เราเจ อ หรือว่ามีทฤษฎีพิสูจน์ได้เท่านั้นคือเป็นคนดื้อไหมก็ดื้อพอสมควร คือจะเชื่อในสิ่งที่เราเห็น ใช่คือทำงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ด้วยหลายๆอย่างมันจะต้องมีเหตุผลนะคะแล้วคือเรื่องเนี้ยพี่แจ๊ก ก่อนที่จะเล่าเนี่ยขอตอบข้อสงสัยของเรื่องที่แล้วก่อนได้ไหมคะนิดนึงเพราะว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์นะมันมีทั้งดีไม่ดีเยอะแล้วส่วนใหญ่คนจะมีข้อสงสัยเยอะมากแล้วคือคนที่ให้กำลังใจค่ะก็ขอบคุณมาณที่นี ้ ค ือเราเข้าใจว่าต้องมีทั้งเรื่องดีไม่ดีอยู่แล้วอันนั้นน่ะแอนน้อมรับอย่างเต็มใจทุกอย่างแต่ว่าที่มาเล่าอ่ะอยากให้เป็นวิทยาทานเฉยๆว่าถ้าใครเคยคิดจะทำหรือกำลังจะทำก็ไม่อยากให้เขาทำ ถูกต้อง แต่ที่จะต้องบอกเนี่ยจะต้องอธิบายเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสองฝ่ายแล้วเขาทะเลาะกันรุนแรงอะค ่ ะทะเลาะกันแทนเรา อะ มันทำให้เรารู้สึกไม่ดี ค่ะ เพราะว่ามันด่ากันแรงมากเหมือนกัน จริงป่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูผมยังไม่ได้เช็ค เยอะเหมือนกัน ครับ คือมันจะมีข้อสงสัยอย่างข้อแรกเลยคุณอาต้นเรื่องหายไปไหน ครับ คือคุณอาค่ะพอสร้างเรื่องเสร็จปุ๊บคือที่บ้านอะอาม่าเขาจะมีลูกหลายคนแต่คนที่พึ่งได้จริงๆอ่ะก็จะมีแค่คุณพ ่อ เพราะว่าลูกคนอื่นคนที่เขาได้เรียนหนังสือ คุณแอนครับมีหลายท่านบอกว่าเสียงคุณแอนค่อนข้างที่จะเบาสามารถดังได้กว่านี้อีกสักนิดมั้ย ค่ะหนูได้ยินมั้ยคะ ผมก็ว่ามันเบานะเพราะว่าผมดูจากเข็มที่มันตีเนี่ยเสียงคุณแอนจะเบากว่าเสียงคนอื่นๆเยอะพอสมควรนะฮะ ได้ยินมั้ยคะพี่แจ๊ค ตอนนี้เสียงดีขึ้นมานิดนึง โอเค คุณแอนต่อเลยฮะ ค่ะอาม่าเขาจะมีลูกอะค่ะที่ได้เรียนหนังสืออยู่ประมาณ2คน ครับ แล้วคนโตอะที่เป็นคนที่รับอาม่าไปเรียนตอนข้างต้นนะคะคือเขาจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งทางภาคใต ้ครับ แล้วก็จะไม่เหมือนเขาก็จะเอาแต่ครอบครัวเขาอะพี่แจ๊คที่รับอาม่าไปเลี้ยงนี่ก็คือเพราะเป็นแม่เท่านั้นเอง ครับ คือเอาไปจริงแต่ค่าใช้จ่ายคือแอนต้องเป็นคนจัดการนะเขามีเงื่อนไขอยู ่ค่ะ แล้วคือที่บ้านอะเวลาใครเดือดร้อนจะพี่น้องใครก็ตามก็จะมาพึ่งคุณพ่อตลอดเป็นอย่างนี้ตลอด ครับ แล้วเหมือนมาอยู่ที่เป็นเดือนๆพอสร้างเรื่องแล้วก็จะหนีไปเป็นนิสัยประจำแล้วอย่างคุณอาเนี่ยค่ะพอมาสร้างเรื่องไว ้ ก็หนีไปไหนไม่รู้ไม่เจอ ค่ะ อันนี้คือตัดข้อหนึ่งว่าคุณอาหายไปไหนนะจบไปแล้วเพราะข้อต่อไปก ก็จะมีประมาณว่าทำไมไม่ปรึกษาญาติพี่น้องช่วยกันแก้ไขเรื่องนี้ ครับ คือพี่แจ็คก็อย่างที่บอกค่ะไม่มีใครพึ่งได ้ เลยเขาเอาแต่ครอบครัวเขาอย่างเดียวเราเหมือนตัวคนเดียวตอนนี้ก็เหมือนตัวคนเดียวในโลกนะเพราะหมดอาม่าหมดคุณพ่อไปก็คือไม่มีใครเลยอ่ะ ครับคุณแอนเอาอย่างนี้คุณแอนเชื่อผมนะคุณแอนฟังผมนะคุณแอนไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องนั่งตอบคำถามใดๆผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมจะแนะนำในแง่มุมของความรู้สึกของผมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโต้ตอบกันยาวไปผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอธิบายใดๆในทุกๆเรื่องกับคนที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะอคติหรือบางคนอาจจะตั้งแง่คำถามต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายถ้าสิ่งนั้นมันไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของเราคุณแอนฟังผมนะคุณแอนไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปตอบคำถามใดๆเลยเชื่อผมไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรอย่างนี้ด้วย คือว่ากันได้เลยไม่เป็นไรแต่อย่าไปทะเลาะกันเลย ไม่เป็นไรไอ้เรื่องทะเลาะกันเดี๋ยวผมไปจัดการดูให้แล้วก็เรื่องของคอมเมนต์ต่างๆคุณแอนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกโซเชียลใครจะพิมพ์อะไรใครจะทะเลาะกันเขาทะเลาะกันได้ทุกเรื่องต้องมองอย่างนี้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแบบเล็กๆอะไรน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาทะเลาะกันได้ทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเถียงการที่จะไปอะไรกันบนโลกโซเชียลเนี่ยปล่อยเขา เขาด่ากันแรงมากเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองนะคุณแอนไม่ต้องอธิบายอะไรใดๆเชื่อผมเพราะมันจะสร้างความเครียดให้กับตัวคุณแอนเองเอาเป็นว่าเรื่องที่คุณแอนเล่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะสบายใจนะถือว่าผมชอบคำพูดของ เล่าแล้วกัน ผมชอบคำพูดของพี่ที่เขาผมจับโทษทีเขาบอกว่าเป็นเรื่องโม้ให้ฟังก็แล้วกันจบเอามันเอาบันเทิงพอนะ งั้นอย่างเรื่องที่จะเล่าวันนี้ก็ฟังเป็นเรื่องสนุกแล้วกันเนาะ ถูกต้อง ไม่ต้องซีเรียส ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นหนังเป็นนิยายสักเรื่องนึงก็แล้วกัน ค่ะ นะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ โอเคคือแอนเนี่ยค่ะตั้งแต่เด็กมาคือจะเป็นคนเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดคือคลอดตอน6เดือนแล้วก็จะอยู่ตู้อบหลายเดือนมากพอกลับมาอยู่บ้านพอตะวันตกดินปุ๊บก็จะเป็นเด็กที่ร้องไห้อยู่ในบ้านไม่ได้เลยร้องทั้งคืนจนถึงเช้าพอเช้าก็จะหยุดจะเป็นอย่างเงี้ยจนที่บ้านนะคะพาไปหาคุณหมอเพราะข้างๆบ้านจะมีคลินิกเขาจะซื้ออาคารสูงๆอ่ะตึกเลยคล้ายๆโรงพยาบาลย่อมๆเลยไปหาบ่อยมากจนเขาจะขอเป็นลูกบุญธรรมอ่ะเพราะว่าร้องไห้ตลอดจริงๆเด็กๆนี่คือสายเสียงจะเต็มข้อมือมากเพราะว่าไปหาหมอนี่คือไม่หายอ่ะพี่แจ๊ ค ต้องไปวัดไปอะไรอย่างเดียวแล้วคือพอเริ่มโตมาเราก็ออกจะเป็นเด็กดื้อด้วยเพราะว่าอาม่าจะเป็นคนเลี้ยงมาคนเดียวเพราะว่าพ่อกับคุณแม่นี่แยกทางกันแล้วคุณพ่อก็มาทำงานที่ระยองผู้ใหญ่อะค่ะเขาจะชอบห้ามนั่นห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามตลอดและแอนน่าดื้อวันนั้นอาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำตัวเปียกๆเลยนะพี่แจ๊ ค เห็นปลั๊กไฟเขาจะชอบห้ามว่าอย่าไปแย่นะแย่เลย เฮ้ย เอานิ้วเนี่ยแย่ลงไปในปลั๊กเลยที่เป็นกลมๆอะค่ะ ทำไมเป็นเด็กดื้อขนาดนั้นน่ะ ใช่ดื้อมาก คร ับ แล้วคือแอนน่าจะบ้านอยู่ในตลาดนะคะจะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นและหลายหลังติดกันแล้วหลังข้างๆอะชั้นที่1ของเขาอะค่ะเขาจะทำเป็นเหมือนชั้นนั้นทั้งชั้นอะเครื่องปั่นไฟหมดเลยเพราะว่ามันจะมีภัตตาคารอยู่ที่นึงอยู่ติดกับตลาดเลยเขาต้องใช้ไฟเยอะค่ะเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟคือไฟมันแรงมากอะพี่แจ็คมาลงตัวแอนหมดจนเครื่องปั่นไฟพังไฟดับทั้งตลาดเลย คร ับ แล้วก็แบบเราก็โคม่าเนาะนิ้วนี่เน่าหมดเลยหลังจากนั้นคือฟื้นมาทุกอย่างก็คือเริ่มเปลี่ยนเราจะเจออะไรแปลกๆตลอดแต่นะตอนนั้นนะคือเราไม่รู้นะว่าเป็นผีแรกเริ่มเลยคือว่าอากงอะค่ะน้องชายอาม่าเขาจะมีบ้านอยู่ในสวนยางเขารวยรวยมากสร้างบ้านเรือนไทยหลังใหญ่อยู่ในสวนยางเราก็ไปงานศพเขาแล้วคือลักษณะบ้านอะฉันจำได้ ขึ้นไปจะเป็นบ้านเหมือนในโทรทัศน์เลยตรงกลางจะมีเป็นที่ว่างๆไว้ให้ทำกิจกรรมได้แต่เขาจะสร้างศาลาเรือนไทยตรงกลางไว้พักผ่อนหน่อยนึงแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาว่าตายตรงนั้น อ าม่าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเราก็นอนอยู่ตรงตักแล้วคือเขาจัดงานในบ้านนะคะจัดงานศพในบ้านเลยเราก็นั่งอยู่แล้วเราก็เห็นผู้ชายซึ่งเป็นอากงเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนคือห้อยขาแล้วก็มองลงมาข้างล่างเราก็นอนมองพอสักพักหัวไม่มีทีนี้โวยวายละตะโกนลั่นงานเลยชี้บอกว่าอากงนั่งอยู่ข้างบนน่ะแต่ไม่มีหัวทีเนี้ยแตกคือกันทั้งงานเลยพี่แจ๊คทั้งคุณลุงทั้งใครที่แบบเขาบวชเขาก็มาลุมดูแล้วก็ถามเราว่าไหนอยู่ตรงไหนยังเห็นไห ม เราก็ชี้ก็ยังอยู่นั่นไงก็นั่งอยู่แล้วคือเขาก็เลยต้องพาเรากลับบ้านเพราะว่าคนที่งานเขากลัวกันหมด คือจะเจอมาอยู่เรื่อยจนพอเรากลับมาบ้านหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านแล้วตอนกลางวันเราจะเป็นคนชอบวิ่งขึ้นบันไดแล้วก็เวลาลงอ่ะเราจะไม่เดินลงเหมือนคนปกตินะพี่แจ๊ คครับครับ มันจะมีราวบันไดเราจะลูดลงมาจากชั้น3เลยลูดลงมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยจะมีพี่คนสวยที่เราจะเจอเขาบ่อย คร ับ เขาจะบอกว่าระวังลูกเวลาเราขึ้นเราลงเนี้ยค่ะแต่การแต่งตัวเขาจะไม่เหมือนเราซึ่งตอนนั้นแอมไม่รู้จักว่าชุดไทยเป็นยังไง คือเราไม่รู้ ใช่เราไม่รู้แอมจะเป็นเด็กเรียนโรงเรียนคริสต์ค่ะจะมีซิสเตอร์มีอะไรพวกนี้แต่ไม่ค่อยเห็นชุดไทยเท่าไหร่แล้วก็บอกลงไปบอกมาว่าเนี่ยเจอพี่คนนี้อีกแล้วมาก็ถามว่าแต่งตัวยังไงเราก็บอกว่าใส่ชุดสีเขียว มีพัดผ้ามีนั่นมีนี่เขาก็ถามว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมสรุปก็เลยสรุปได้ว่าเป็นชุดไทยก็ถามว่าเห็นตรงไหนแล้วก็บอกเห็นเขาอยู่หน้าห้องนอนเนี่ยเขาก็คุยที่บ้านเขาก็เงียบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกันหลังจากนั้นเจออีกแต่คราวเนี้ยเราวิ่งตามเขาหายเข้าไปในห้องที่เราอยู่อะค่ะตรงมุมเสาเดินทะลุกำแพงเข้าไปเลยแล้วด้วยความที่ว่าเราวิ่งตามเบรกไม่ทันชนหัวโนก็เลยแบบอาม่าเขาก็เลยมีการจุดธูปจุดอะไรบอกว่าแบบอย่ามาให้เห็นบ่อยหรืออะไรเพราะว่าคือเด็กอะไม่รู้อะก็วิ่งตามแล้วคือแอนก็เจออย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเจออยู่ตลอดแต่หลังจากที่เขาบอกก็ไม่เคยเจอพี่คนนี้นะคะแต่จะเจอเป็นเงาอยู่ด้านหน้าห้องอยู่อะไรพวกนี้เจออยู่บ่อยๆมากแล้วพอเริ่มโตหน่อยทีนี้ก็มีไปเข้าค่าย ครับ ไปเข้าค่ายตอนนั้นนี่ย้ายมาอยู่ที่ระยองแล้วมันจะมีค่ายยุวกาชาดแห่งชาติของแบบจัดจากหลายจังหวัดมากมาเป็นจังหวัดอะไรจำไม่ได้แต่ว่ารู้ที่ว่ารู้แต่ว่าค่ายเนี้ยจะมีรางรถไฟด้วยแต่จำไม่ได้เป็นค่ายอะไรแล้วคือเราไปเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งแก่ๆเดินทะลุหายเข้าต้นไม้ไปตอนนั้นโตแล้วรู้จักละว่าผีแต่คือมันไม่ได้กลัวพี่แจ๊คแล้วก็แค่เห็นก็บอกเพื่อนแล้วพอกลับมาบ้านทีนี้แหละเราไป3วันเนาะพอกลับมาบ้านนอนมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมากเพราะเราเข้าค่ายมาหลายวัน คร ับ เรามองออกไปข้างนอกช่วงตื่นมากลางดึกค่ะแต่ตื่นแน่นอนจำได้ว่าตื่นเลยเพราะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มานอนพอกำลังจะหลับเห็นผู้ชายคนที่เราเห็นที่ค่าย คร ับ ยืนอยู่ข้างนอกบ้าน อ ยู่ข้างหน้าต่างเขาก็มองเข้ามาแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกได้ว่าอ๋ออันนี้เหรอเขาเรียกว่าผีอำคือเราขยับตัวไม่ได้เลยนะเห็นเขาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วเหมือนแบบก็พยายามจะขยับตัวอยู่สักพักหนึ่งแต่พอมันขยับไม่ได้เราก็แล้วแต่ไม่เป็นไรจำก็อำแล้วกันเหนื่อยจะนอนแล้วก็นอนก็หลับไปเลยแล้วคือก็ไม่มีอะไรอะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆแล้วก ็ คือที่บ้านนะคะคุณพ่อเขาจะเลี้ยงกุมารเยอะมากจะมีห้องพระแล้วเราอ่ะก่อนที่เราจะมาเรียนหนังสือเนี้ยพอหยุดซัมเมอร์นึงเราก็จะมาอยู่กับเขาตลอดแล้วคือน้ำแดงของเล่นเราก็จะไปหยิบมากินหยิบของเล่นมาเล่นก็จะเป็นเนี้ยไม่ได้กลัวแล้วพอกลางค่ำกลางคืนเงี้ยก็จะละเมอขึ้นมาเล่นจนคุณพ่อดุ ดุเราแล้วก็ดุกุมารบอกว่าห้ามชวนน้องขึ้นมาเล่นอีกเดี๋ยวน้องจะไม่สบายแล้วก็แบบมันเจอโดยที่แอนเข้าใจว่ามันเป็นเหตุมาจากที่เราเฉียดตายหรือเปล่าแล้วจนทุกวันเนี่ยค่ะมันก็เจอตลอดจนที่ทำงานมันลามไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเราเราไปทำงานเราจะเห็นเป็นคนใส่ชุดขาวสีขาวเดินอยู่ในตึกที่เราทำซึ่งเราเข้ากากนะคะกลางคืนเนี่ยเราจะรู้ว่ามีใครอยู่ในตึกบ้างเป็นคนผมยาวๆเลยเราก็คาดว่าผู้หญิงแน่ๆแล้วพอเห็นบ่อยๆเข้าเอ๊ทั้งตึกมันก็มีเราผู้หญิงคนเดียวนะนอกนั้นก็ผู้ชายทั้งนั้นพอเช้ามาเราก็ไปถามพี่ที่เขาอยู่มานานนะคะเขาก็บอกอ๋อเคยมีพนักงานเอาสารเคมีไปกินฆ่าตัวตายที่นี ่ เป็นผู้ชายเอ็นก็เลยบอกแต่ที่เห็นนะเป็นผู้หญิงนะพี่เขาบอกอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงหรอกเขาผมยาวเขาให้ผมยาวเหมือนผู้หญิงเลยแล้วคือแบบเราก็เจอเนาะแต่โชคดีหน่อยว่าทุกๆครั้งที่เห็นน่ะจะเหมือนคนจะไม่ได้มาน่ากลัวเลยบางครั้งเราเห็นเราไม่รู้ด้วยจนเขาเดินถ่ายเข้าอะไรแบบที่คนทำไม่ได้ อ ะเราถึงจะเห็นว่าผีนะเจอบ่อยมากจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันกำหนดว่าวันนี้ต้องเห็นอะแล้วมันเห็นไหมพี่แจ็ ค เหมือนเราอยู่โลกคู่ขนานกับเขา ใช่เนี่ยเขาเรียกว่าโลกคู่ขนานถูกต้อง บางครั้งแอนยังคิดว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเราเห็นเขาอะ ครับ เพราะว่าแม่บอกเจอบ่อยจนแกบอกว่าอย่าทักคนพวกนี้คือวิญญาณพวกนี้เขาจะไม่รู้เลยว่าใครเห็นเขาบ้างแต่ถ้าเราทักแล้วเขาจะตามนะห ้ ามทักหนูก็จะเห็นแล้วหนูก็จะพอผ่านเขาไปหน่อยนึงก็จะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็จะเจออย่างเงี้ยจุดที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับเขามากที่สุดคือขึ้นไปทำงานห้องแลบด้านบนแล้วคือกลางคืนน่ะจะไม่มีใครกล้าลงโอทีแล็บกลางคืนแล็บนี้เลยเพราะห้องแล็บห้องนี้เป็นห้องเดียวที่ติดพระยันเต็มห้องไปหมด ในห้องแล็บเนี่ยนะฮะ ติดบนเครื่องมือเลยค่ะในห้องแล็บเลยในฮูดในอะไรเต็มเลย เหรอเป็นแล็บเกี่ยวกับโทษนะฮะบอกได้ไหมเกี่ยวกับ เป็นแล็บเกี่ยวกับพลาสติกค่ะ แต่มีเครื่องมีพระมียันติดอยู่ที่เครื่องเนี่ยนะ ใช ่เฮ้ย ตรงตำแหน่งเดียวกันทั้งชั้น2กับชั้น1ห ้ องที่เป็นตรงกันอะจะมีทั้งห้องบนห้องล่างเลย ครับครับ แล้วคือห้องด้านบนนี้จะไม่มีใครกล้าขึ้นไปทำเพราะจะกลัวกันมากคือเรานั่งทำงานอยู่ประมาณสักปี2ได้ ครับ ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ข้างหลังร้องแบบสะอื้นเลยนะ คร ับ เราก็รู้แล้วเพราะว่าในห้องเนี้ยเราอยู่คนเดียวมันจะเป็นประตูเหมือนโรงน้ำแข็งนะพี่แจ๊ คร ักษาอุณหภูมิอ่ะคือใครเข้าออกเราจะรู้แน่นอน เ ราก็แล้วมันดังอ่ะเขาร้องดังขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยบอกเสียใจอะไรเสียใจอะไรนักหนา ตอนนั้นคือเราพูดกับเขาเลยอะฮะ พูดเลยบอกว่าไม่ต้องร้องช่างมันเถอะเดี๋ยวจะทำบุญให้นะแล้วเขาค่อยๆเงียบไปก็คือหลังจากนั้นก็จะมีพวกช่างไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะเวลาเขาเข้ามาทำงานห้องนี้เขาก็จะถามจะมาเล่าให้เราฟังว่าทำงานห้องนี้กลัวไหมเขาเคยมาตรวจพวกนี้เขาจะตรวจทุกชั่วโมงครึ่งอะค่ะจะเข้ามาดูไฟฉุกเฉินดูอะไรพวกนี้เขาบอกเขาเข้ามาเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่คนนึงเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปดูไฟฉุกเฉินกำลังจะหันลงมาหยิบปัจเจกไม่อยู่แล้วเจออย่างเงี้ยกันบ่อยจนไม่มีใครกล้ามานี่ต้องชวนกันมา 2-3 คนถึงจะมา คร ับ แต่คือเขาก็ไม่เคยมาสร้างความเดือดร้อนอะไรนะคะ โอ้โห ที่เจ ออ๋อ ม ัน ก็แค่เนี้ย หมายถึงว่าเราเจอแค่คนเดียวป่ะเฉพาะในแลบเนี้ยหรือว่ามีคนอื่นเจอ หมดเลยค่ะ คือเพราะว่าถ้าลักษณะในการเอาผ้ายันเอาอะไรมาแปะไอ้เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องมีคนอื่นเจอเพราะว่าการแปะพวกนี้ส่วนมากเขาจะแปะห้องถูกไหมแปะประตูแปะอะไรก็แล้วแต่ แปะด้านในเลย แต่นี่แปะเครื่องมือเฮ้ยอันนี้แปลก คือปกติเวลาเข้ากันมันจะมีการหลับอยู่แล้วแล้วห้องเนี้ยกับห้องด้านบนเป็นห้องที่หลับสบายที่สุดแต่ไม่มีใครกล้านอนเลย ครับ คือแอนน่ะเวลาพักก็จะไปพักห้องนี้ตลอดเพราะไม่มีใครจับจองเลย แสดงว่าที่ห้องนี้ที่แลบนี้มันต้องมีอะไรดี ใช่มันน่าจะมีอะไรเพราะว่าเขาเห็นกันตอนกลางวันเลยนะ ครับ คืออย่างเรายืนทำงานอยู่อย่างเงี้ยก็เดินผ่านไปมันจะเป็นกระจกครึ่งบานครึ่งล่างก็จะเป็นประตูไม ้ครับ เปิดเข้ามาเลยถามอยู่กับใครอ่ะเขาเห็นอีกคนนึงไงแต่คือเราไม่ได้เจอเขาบ่อยอ่ะแต่ก็เห็นแต่แวบๆเนี่ยเห็นประจำบ่อยมาก ครับ คือตึกอะค่ะพี่แจ๊คเขาไม่เคยทำบุญตึกเลยอ่ะตึกนี้มีมาหลายสิบปีแล้วอ่ะแต่ว่าเวลาทำบุญเขาจะให้พระมาทำบุญที่คอนเทนเนอร์ด้านข้างไม่เคยเอาเข้ามาทำในตึกเลยนะแล้วแอนมองว่าคนน่ากลัวกว่ามากนั้นแอนไม่เคยกลัวเรื่องพวกเนี้ยแล้วพอเจอที่ทำงานอันนั้นอะเรามองว่าเขาไม่เคยทำร้ายอะไรเราแต่มาเปลี่ยนความคิดนิดนึงปกติอันจะคิดว่าดวงวิญญาณอะไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าไม่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาต่างคนต่างอยู่แต่มีอยู่วันนึงคือแอนน่าลืมเอกสารไว้ที่บริษัทแล้วต้องขับรถจากที่บ้านมาที่บริษัทตอนนั้นมันประมาณ 3-4 ทุ่มอะค่ะแล้วมันต้องผ่านทางถนนเส้นสุขุมวิทเส้นนึงผ่านหน้าค่ายทหารตรงเนี้ยอุบัติเหตุจะบ่อยมากแล้วคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละผ่านทุกวัน อ ะเราก็ชินแต่ช่วงกำลังผ่านมันได้กลิ่นเหล้าขาวในรถแรงมากซึ่งมันแรงเหมือนแบบอยู่ข้างๆเลยอะเราก็หันมาดูกลิ่นมาจากไหนพอหันกลับมาด้านข้างขวาอีกทีนึงอะมีผู้ชายคนนึงอะยืนอยู่ข้างถนนนะพี่แจ๊ ค ยืนแบบตัวนี่ยืนออกมาอีกไม่ถึงคืบอะจะถึงรถเราแล้วอะคือถ้าเราเห็นตั้งแต่แรกเราคงหักหลบอะแต่พอเลยไปหันมาดูเอาไม่ ม ีก็เลยเอ๊ะอะไรก็ไปเอาเอกสารที่บริษัทประมาณไม่ถึง10นาทีอะค่ะขับกลับมาก็คือต้องกลับเส้นเดิมเนาะไปอีกเลนหนึ่งมีอุบัติเหตุลงตรงนั้นเลยรถเป็นรถอีกคันหนึ่งเพิ่งลงใหม่ๆเลยอะค่ะแล้วก็จอดรถแล้วก็ลงไปถามเขามันจะมีคนขับปักสาหัสแล้วก็มากับภรรยาเขาบอกว่าอยู่ดีแฟนเขาก็หักหลบอะไรไม่รู้แล้วคือก็ได้คุยไม่เยอะอะคนมันเยอะมากเขาก็ไปโรงพยาบาลเราก็กลับบ้านระหว่างทางเราก็คิดเอ๊ะถ้าเมื่อกี้เราหักอะมันจะเป็นเราไห ม แต่ก็คิดอีกว่าแล้วใครช่วยเพราะมันเหมือนคนจริงๆนะพี่แจ๊คที่เห็นนะเป็นผู้ชายเราเห็นชัดมากเลยใส่เสื้อบอลแล้วคือแบบกลับมาบ้านแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาคือตรงนั้นมันน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนมั้งนะที่แอนมองเพราะว่าคนเสียชีวิตบ่อยแล้วก็แบบพออีกหลังจากนั้นไม่นานนะคะช่วงเวลาไม่นานเท่าไหร่เราขับรถกลับบ้านอันนี้เป็นตอนกลางวันเลยนะเห็นผู้ชายนอนอยู่ตรงเราขับเลนขวาเขานอนอยู่ตรงเกือบจะเกาะกลางค่ะแต่ไม่ใช่เกาะกลางแบบนูนขึ้นไปนะพี่แจ๊คเป็นหลุมลงไปแล้วก็มีต้นไม้เห็นเขานอนอยู่นอนแบบขาแขนได้ยื่นออกมาในถนนแล้วอะเราก็เป็นห่วงเขาเป็นลมหรืออะไรหรือเปล่าโทรเลย1669ให้เขามาดูพอเขามาดูแล้วก็ติดตามโทรกลับไปถามว่าเมื่อกี้ที่โทรแจ้งนี่มีไหมเป็นยังไงเขาบอกว่าเขามาแล้วไม่เจอใครเลยแล้วก็โดนบ่นเหมือนแบบโทรหลอกอะหนูก็เลยดูในกล้องรถเลยที่นี ่ เช็คไม่มี แซนไม่มีเออ ไม่มีเลยแต่เราเห็นเลยนะว่าเป็นคนนี่แหละนอนอยู่ก็เลยแบบอ้าวอะไรแล้วก็จนทุกวันเนี้ยเราจะมีเด็กอะพี่แจ๊คตามอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้หญิงซึ่งหนูไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาจากไหนตั้งแต่ตอนขึ้นบ้านใหม่พรามจะทักเขาพอเขาทำพิธีอะไรให้เราเสร็จหนูสร้างบ้านหลังนี้หลังที่สองแล้วนะคะหลังแรกเนี่ยเขาจะทักเขาจะบอกว่าทำให้เสร็จแล้วนะลงเสาเ อ กเดี๋ยวไปทำบุญทำนมดอกไม้ของเล่นสาบานให้พระหน่อยนะหนูก็ถามเอาทำไมเขาบอกเวลาเขามาจะได้หอมๆหนูก็งง งงไปใหญ่เธอทำอะไรเขาก็บอกว่ามีเด็กผู้หญิงตามหนูตลอดเลยแต่เขามาดี ครับ คอยปกป้องดูแลอยู ่ ซึ่งมันสัมพันธ์กับที่เราเจอพอดี ครับครับ ว่าเคยนอนกลางวันอยู่ค่ะแล้วเราได้ยินเสียงเหมือนคนเข้าบ้านมา ครับ ก็เข้าใจว่าเพื่อนพาลูกมาเล่นเพราะเป็นได้ยินเสียงมันเด็กผู้หญิงเราก็หลับต่อไม่ได้สนใจสักพักนึงเขามาซบตัวเรามานอนพิงเราก็ลืมตามาอ้าวยืนขึ้นไปดูมันไม่มีใครมานี่ก็เลยนอนต ่ อพอหลับตายังไม่ทันถึง5วิเลยมั้งพี่แจ๊คหัวเราะวิ่งเล่นอยู่ข้างๆอ่ะก็ลืมตามาก็ไม่มีแต่คือตอนนั้นมั่นใจได้ว่ายังไม่หลับแน่น อ นแล้วคือไอ้ที่เจออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเจอมาตลอดอะจนเรามองว่าเราคงจะอยู่ร่วมกับเขาได้มั้งแต่แค่เหมือนต่างคนต่างอยู ่ และทุกครั้งที่เจอมันจะวิงอะพี่แจ๊คหูมันจะดับจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะอยู่แป๊บนึงแล้วก็จะเจอจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลย นี่คือเหตุการณ์ที่คุณแอนอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณแอนเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่เขายังเด็กแทบจะจำความไม่ได้บางสิ่งบางอย่างยังไม่รู้จักเลยซ้ำว่าสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรไล่ลำดับมาแต่ละช่วงอายุนู่นนี่นั่นที่เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงเรียกว่าปัจจุบันได้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ เท่ากับว่าคุณแอนได้รับเซนส์ผมเรียกมันว่าเซนส์ก็แล้วกันนะครับเซนส์อย่างเงี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้มันติดตัวมายังไงก็ไม่รู้ไปจูนติดกับเขาได้ยังไงก็ไม่รู้ มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะพี่แจ๊คเอาจริงๆอ่ะมันเจอไม่เคยเจอแบ บ เวอร์วะเลยอ่ะ ครับ สักครั้งเดียวก็เจอเหมือนคนตลอด เดี๋ยวนั้นคุณ คุณเป็นคุณหมอด้วยนะ คุณแอนบอกว่าคุณแอนทำงานเกี่ยวกับอ่ะเรื่องของวิทยาศาสตร์ ค่ะ เราให้คำตอบกับตัวเองว่ายังไงครับเรื่องนี้ในแง่มุมของความคิดของเราเองสิ่งที่ฉันเจอมโนภาพไปเองคิดไปเองหรือเปล่าหรือมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่ามิติคู่ขนานผีหรือว่าวิญญาณตามความรู้สึกของเรา ฉันมองว่ามันเป็นมิติคู่ขนาน เ ราไม่รู้หรอกว่า มันอาจจะมีอีก2 3 4มิติก็ได้ที่เราไม่รู้อ่ะ ครับ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นได้แค่ไหน นี่คือ แต ่อธิบายในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ถ้า อย่างเรื่องของความรู้สึกอะเราจับต้องไม่ได้มันยังมีอยู่จริง ฮะถ้าเราพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านสิ่งที่คุณแอนกำลังอธิบายว่าเอ้ยไอเนี้ยมันเป็นมิติคู่ขนานในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมันก็คือโลกของวิญญาณได้ไหม ก็น่าจะได้ แต่ผมสนใจอย่างหนึ่งเลยนะคุณแอนนะเรื่องที่คุณแอนเล่ามามันโอเคแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันผมติดใจอยู่ว่าที่ทำงานของคุณแอนน่ะไอ้เครื่องมือต่างๆที่มันถูกปิดผ้ายันปิดอะไรไว้อย่างเงี้ยปิดเฉพาะเครื่องมืออ่ะคุณแอนไม่ไปหาคำตอบเลยว่าเฮ้ยมันเคยมีอะไรในที่ทำงานเราหรือเปล่าในห้องแลบของเราเนี่ย แอนว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพราะอาคารหรอก ม ันน่าจะเป็นตรงพื้นที่อ่ะ ที่พื้นที่ที่สร้างอาคารนี้ใช่ไหม ใช่เพราะว่าโซนที่เขาแปะพระเอาพระไปวางมันจะเป็นโซนชั้น1กับชั้น2ซึ่งเป็นตำแหน่งตรงกัน ครับ แล้วคนเวลาไปนอนถ้าหันเท้าไปทางนั้นอะจะโดนดีทุกคนถ้าหันหัวไปไม่เป็นไรนะแปลกมาก แต่ถ้าเรามองข้ามพื้นที่ไปผมก็ยังติดใจอยู่ว่าเฮ้ยเอาของเหล่านี้ไปติดอยู่ในเครื่องมืออะแล้วถ้ามันเป็นที่เครื่องมืออ ่ ะ ไม่หรอกพี่แจ๊ม ัน เป็นฮูดทำงาน อ ่ะม ัน เกิดอันตรายได้ยากมากมันเป็นฮูดไว้ดูดเหมือนเวลาเราทำแล็บอะค่ะเราต้องยื่นมือเข้าไป แต่ ข้างในมันจะเป็นตัวดูดอ่ะ เหมือนที่เราเคยเห็นในหนังอะนะ ใช่ ที่เรายื่นมือเข้าไปแล้วทำแล้วหรอ มันอันตรายน้อยมากอะมันไม่มีอะไรที่จะทำร้ายคนได้แล้วแบบอย่างถ้าตัวคนเข้าไปอะมันก็เปิดออกได้มันไม่มีอะไรล็อกนะคะมันแค่เป็นฝาเปิดปิดแล้วเป็นกระจก แล้วเอาไปติดทำไมอะ ก็คงจะมีคนเจอ เพราะว่าเขาพูดถึงกันเยอะตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วก็จนคนรุ่นใหม่เขาก็ยังเจอกันอยู่เคยมีหนักถึงขั้นแบบพวกที่เขาบ้าหวยอ่ะเขาไปขออ่ะเขาก็ถูกนะ ขอกับเครื่องมือเนี่ยนะ ก็ไม่ขอกับดวงวิญญาณในตรงนั้นนะมีการซื้อของซื้ออะไรเข้ามาไหว้กันตลกมาก ครับส่วนมากเขาเห็นกันเป็นลักษณะของ เขาจะเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดกาวสีขาว ผู้หญิงใส่ชุดกาวสีขาวก็คือชุดที่เรารู้จักคือชุดหมอนี่แหละ ใช่ใช่เขาจะเห็นกันแบบนั้น เออนี่แหละที่เราต้องไปหาคำตอบคุณแอนว่าเฮ้ยมันเคยมีอะไรที่เป็นการเกี่ยวข้องกับคนที่เคยทำงานเก่าใส่ชุดกาวสีขาวมีอะไรถ้ามองก็ง่ายๆเลยเบสิกเลยเคยเกิดอะไรขึ้นกับเขาเคยเกิดอุบัติเหตุหรือเขาเป็นอะไรไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้มีการไปถามมะ นั้นถามแล้วว่าเขาบอกมีแต่ผู้ชายที่เป็นแบบเนี้ยที่เอาสารเคมีไปกินฆ่าตัวตาย แต่ก็ผมยาว ใช่เคยเจอ แต่เขาเจอกันเป็นผู้หญิงไง ใช่ใช ่ ที่อันเจอครั้งแรกเลยแล้วคือแบบอันนั้นคือหลอนหน่อยก็คือมันจะเป็นห้องเข้าไปแล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งข้างในซึ่งเป็นกระจกหมดแล้วห้องด้านในอ่ะเขาจะปิดไฟแล้วเราอ่ะนั่งอยู่หน้าคอมแต่มันมีเงาซ้อนเราอยู่ข้างหลังอ ่ ะแล้วพอเราโยกเอ๊ะมันไม่โยกตามแอนก็เอามือทาบดูก็เจอแหละแล้วก็เลยเดินออกจากห้องไปเพราะว่าก็เจอก็คิดว่าเธอก็เจอแล้วก็เลยเดินออกจากห้องไปมันมาในหลายรูปแบบมากนะพี่บางทีก็มาเป็นคนที่ทำงานเรานี่แหละเป็นคนที่ทำงานเราเลยเขานั่งอยู่เราเห็นเราได้คุยด้วยแต ่ เขาไม่พูดกับเรานะแต่เราแค่ถามว่าเอ้าพี่มานั่งทำอะไรอ่ะไม่ไปนอนนะดึกแล้วนะเขาก็แค่มองหน้าแล้วพอเราเดินออกจากห้องนั้นมาตรงมาแล้วไปห้องที่เราอยู่อ่ะเขาอยู่อีกห้องนึงจะเจอแบบเหมือนร่างจำแรงที่เหมือนกันเนี่ยก็จะมี ผมมาจินตนาการผมจินตนาการภาพความรู้สึกในห้องแลบไม่ออกนะผมมาเคยดูแต่ในหนังแต่ผมคิดว่าการทำงานในห้องแลบยิ่งเป็นช่วงกลางคืนนะน่ากลัว โอ้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเลยค่ะเขาแยกกันไม่ได้เลย ใช่ไหม ไปไหนที่ดึกจะไปใช่จะมีอันนี้แหละที่ไปได ้ครับ คือเขาเป็นผู้ชายอ่ะแต่เขาก็กลัวกันตลกดีคนกลัวก็คงจะกลัวกันมาก ธรรมดา ฉันมองพี่แจ๊คฉันมองว่าถ้ายิ่งกลัว ครับ จะยิ่งเจอนะ เขายิ่งชอบเหมือนแบบเอ้ยยิ่งกลัวยิ่งแบบเอ้ยออกมาให้เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ฉันมองว่าเหมือนเราทำใจเราให้อ่อนแอ ครับ แล้วมันก็จะไม่รู้สิถ้าเรามองว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดก ็ ไม่ต้องกลัวอะไรไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มีคนบอกมาบอกว่าเรื่องยันหรือว่าเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยโรงงานเหล็กที่บ้านก็มีนะเขาบอกนะครับมีติดไว้บางทีก็เป็นพยันกันผีบางทีเขาก็บูชาถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากิน แต่ไม่แน่ใจว่าเครื่องมือพวกนี้มันเป็นของใหม่ทั้งหมดไหมนะเพราะตอนนั้นมาอยู่มันเก่าหมดแล้ว ครับ แต่โรงงานก็เคยประมูลของจากบริษัทที่เขาเลิกกิจการนะคะมาใช้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ติดเพราะว่าเครื่องมือทำมาหากินแน่นอนไม่ใช่แน่นอน อาจจะเป็นที่พื้นที่แหละผมว่านะ ถ้าคุณติดตั้งแต่หน้าห้องอ่ะยันข้างในติดหมดอ่ะ ถ้าคุณแอนยืนยันว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยมันไม่อันตรายทำให้คนถึงตายได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่พื้นที่แล้วล่ะนะได้ครับคุณแอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันเคยบอกกันว่าไอ้เซนต์ต่างๆเหล่านี้พรพิเศษหรือว่าสิ่งพิเศษอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงช่วงอายุหนึ่งมันจะหายไปเองอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ตอบไม่ได้แต่มันจะหายไปเองอาจจะหายไปในช่วงเรากลางคนหรือเราแก่หรืออะไรไม่รู้แต่มันจะหายไปเองอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้ แต่มันแปลกมากคือเราไม่เคยเจอคนในครอบครัวเราเลยนะ ครับ ไม่เคยเลย ส่วนมากแล้วอย่างนี้นะครับคือคนที่เราอยากเจอเราไม่เจอแต่คนที่เราไม่ได้อยากเจออ่ะแต่เราเจอ แอนว่ามันเหมือนเป็นการเจอโดยบังเอิญซะมากกว่าส ่ วนใหญ่ที่เจอเหมือนเขาก็อยู่ของเขาอ่ะ นะฮะอ้าวได้คุณแอนถือว่าเอาประสบการณ์หรือเอาเรื่องแปลกๆเรื่องบันเทิงมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคุณแอนไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของคอมเมนต์ใดๆไม่ต้องไปตอบคำถามใดๆนะครับกับคนที่ไม่เข้าใจเรากับคนที่ใช้คำนี้ก็ได้ว่ากับคนที่เราไม่รู้จักไม่เป็นไรปล่อยเขาเขาอยากจะทะเลาะกันจะอะไรกันปล่อยเขานะครับโลกนี้ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมันอยู่ที่ปลายนิ้วของแต่ละคนแหละอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้ แต่มันก็ทำให้ได้รู้จริงๆนะพี่แจ๊คว่าพี่น้องในเดอะโกดรักกันมากมากมากจริงๆประมาณนึงเลยเพราะว่าคนให้กำลังใจเยอะเยอะมากจริง ๆแคร์คนที่เขาแคร์เราใส่ใจตอบคำถามกับคนที่เขาสนใจเราบางคนตั้งแง่หรือบางคนที่อคติไม่ต้องไปสนใจเชื่อผมดำเนินชีวิตแบบนี้มานานแล้วสมัยก่อนผมจะซีเรียสทุกคอมเมนต์เพราะตอนนั้นมันยังแบบเฮ้ยบัดด่าเราไหมวะเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาไม่มีประโยชน์ครับเชื่อผมไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเอาความรู้สึกหรือเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นคิดซะว่าแค่คอมเมนต์จากปลายนิ้วของใครก็ไม่รู้ไม่ต้องไปใส่ใจเดี๋ยวผมเข้าไปดูแลเดี๋ยวผมเข้าไปดูหลายๆอันพักหลังไม่ค่อยได้เข้าไปเลยเดี๋ยวไปลบให้ เขาด่ากันถึงพ่อถึงแม่เลยไง โอ้ แต่ไม่ได้ด่าแอนหรอกเขาด่ากันเองอะ นั่นแหละ แต่เราก็ไม่สบายใจไง ครับนะอย่าลืมว่าทุกคนทุกเรื่องฮะทะเลาะกันได้ทุกเรื่องคนไทยทะเลาะกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทะเลาะกันหมดฮะเออนะโอเคได้คุณแอนยังไงขอบคุณมากๆนะนะฮะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับหรือไม่ถ้าเจอเรื่องอะไรแบบนี้อีกก็ติดต่อมานะคุณแอนนาม ันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะพี่ ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆมาเล่าให้พวกเราได้ฟังก็แล้วกัน ค่ะ นะขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ